złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 lipca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Są ranni, kilka osób przewieziono do szpitala. We Wrocławiu doszło do zderzenia tramwaju z ciężarówką. Sejm przyjął tak zwany mały ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Pół roku więzienia w zawieszeniu i 10 tysięcy złotych grzywny to już prawomocny wyrok na rosyjskiego pilota, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Serwis Trójki, zaczynamy od informacji z Wrocławia. W centrum miasta na skrzyżowaniu ulicy Żmigrodzkiej i Kasprowicza tramwaj zderzył się z ciężarówką. Przód pojazdu został całkowicie zniszczony. 9 osób zostało rannych. 2 osoby karetki przewiozły do szpitala. Na miejscu jest Marcin Obłoza. Jak powiedziała nam Agnieszka Korzeniowska-Sępeka, wypadek spowodowała prawdopodobnie ciężarówka, która wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Siła uderzenia była na tyle duża, że spowodowała rozszczepienie się wagonów. Dodatkowo przód pojazdu jest całkowicie zgnieciony. Wśród poszkodowanych jest motorniczy i kobieta w ciąży, która była pasażerką. Obie te osoby trafiły do szpitala. Pozostali zostali zaopatrzeni na miejscu. W tej chwili trwa usuwanie zniszczonego tramwaju z torów. Przejazd w stronę ulicy Bałtyckiej jest zablokowany, zaś ulice Kasprowicza i Żmigrodzka są przejezdne. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zmniejszenie proporcjonalnie do przychodu składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Zakładającą tę ustawę przyjął Sejm. Tak zwany mały ZUS ma objąć ponad 173 tysiące jednoosobowych firm, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obciążenia będą proporcjonalne do etapu rozwoju firmy, tłumaczy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ta ustawa dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Wprowadza proporcjonalność obciążeń w zależności od przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców. Sejm odrzucił poprawki opozycji. Ta chciała m.in. zniesienia obciążeń podatkowych dla młodych ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą. Poseł PO Arkadiusz Marchewka uważa, że przyjęta ustawa ma głównie znaczenie propagandowe. Zaledwie 9% przedsiębiorstw, które funkcjonują w gospodarce, będzie mogło skorzystać z tych przywilejów. Dlaczego nie chcecie skorzystać z dobrych rozwiązań, które będą służyć młodym przedsiębiorcom? Za ustawą zagłosowało 426 posłów. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Sąd w Radomiu wydał prawomocny wyrok w procesie, w którym na ławie oskarżonych siedział pilot z Rosji. Mężczyznę oskarżono o naruszenie zamkniętej polskiej przestrzeni powietrznej. Do incydentu doszło podczas Światowych Dni Młodzieży 2 lata temu. Pilot został skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu i 10 tysięcy złotych grzywny. Pilot był uczestnikiem odbywających się w Radomiu Mistrzostw Świata w akrobacji samolotowej. Do Polski przyleciał z Czech. Tłumaczył, że nie wiedział o wizycie papieża Franciszka i zamkniętej przestrzeni powietrznej. Sędzia Marcin Kobylski nie miał żadnych wątpliwości, że Rosjanin nie dochował należytej staranności. Pomimo asysty dwóch myśliwców, dawania sygnałów, próba nawiązania kontaktu radiowego, po prostu spotkała się, że tak powiem brzydko, z olaniem ze strony oskarżonego. Olał państwo polskie w sposób totalny. Tu nie można mówić o jakiejkolwiek znikomej społecznej szkodliwości czynu. Obrońca rosyjskiego pilota Marek Stolarek wnosił o uniewinnienie oskarżonego. Z punktu widzenia profesjonalnego szanuję wyrok wydany przez Sąd Okręgowy. Musimy to przyjąć. Natomiast z punktu widzenia takiego prywatnego obrona tutaj miała odmienne zdanie i przy tym odmiennym zdaniu ja do tej pory pozostaję. Wyrok jest prawomocny. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Komisja Europejska będzie kontrolowała odsyłanie imigrantów z Włoch do innych unijnych krajów. Chodzi o te państwa, które wyraziły zgodę na przyjęcie uchodźców. A przewodniczący komisji wysłał w tej sprawie list do szefa włoskiego rządu. Co dokładnie w nim napisał, o tym nasz korespondent w Rzymie, Piotr Kowalczuk. List szefa Komisji Europejskiej jest odpowiedzią na wtorkowy apel premiera Giuseppe Contego, który domagał się, aby w przyszłości to komisja, a nie włoski rząd, negocjowała przejmowanie migrantów. Decyzją rządu od kilku tygodni włoskie porty nie przyjmują zagranicznych statków z migrantami, jeśli ich części nie godzą się przejąć unijni partnerzy. Jean-Claude Juncker napisał, że Włochy mają rację, domagając się pomocy ze strony innych krajów członkowskich. Zapowiedział rewizję zasad operacyjnych unijnej misji Sofia na Morzu Śródziemnym, zgodnie z którymi wszyscy podjęci migranci są przewożeni do Włoch. Podkreślił, że agencje unijne powinny pomagać migrantom, ale nie w sposób, który stanowi zachętę dla dalszych potencjalnych migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I teraz to wszystkie informacje o 16:00. Kolejny serwis w Trójce.

czyli współzałożyciel wytwórni Ninja Tune, a z drugiej Leon, DJ i promotor, czyli człowiek odpowiedzialny za muzyczny program festiwalu Audio River. Jednym z najważniejszych akcentów tegorocznej imprezy będzie występ Simona Greena, czyli Bonobo, który do Płocka przyjeżdża z kilkuosobowym zespołem. Dziś odsłonimy karty i przyjrzymy się temu planowanemu występowi, który za tydzień odbędzie się na dużej scenie festiwalu w tak zwanym peak time między 12:30 w nocy a godziną 1:45. Przywołamy także dwa utwory z najnowszej płyty Simona zatytułowanej Migration oraz spojrzymy na to wydawnictwo przez pryzmat kilku innych utworów, które w przeszłości pojawiły się w Ninja Tune. A wszystko z powodu próby znalezienia odpowiedzi. Co od roku 1990, kiedy założono wytwórnię, zmieniło się w muzyce publikowanej w tej oficynie? A ja nazywam się Michał Margański i zapraszam na wspólny czas do godziny 16. military buildup can be reversed. Outlaw the bomb. Atomic Milk 2000 z płyty Let Us Play duetu Cold Cut, wydanej w 1997 roku w wytwórni Ninja Tune. Oficyna, która zmieniła swoje brzmienie, co czasem mnie osobiście kojarzy się z pewnym przełomem 4AD, labelem brzmiącym dziś zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy swoje płyty publikował tam Goz Goz czy zespół Dead Can Dance. Ale w przypadku Ninży nie o zmianę artystów chodzi, tylko o sposób tworzenia muzyki. Dziś pozbawiony znanych próbek z innych płyt, czyli sampli, o których wspomniał na wstępie Jonathan Moore. Nowa w pełni autorska muzyka. Tak jest na najnowszej płycie Bonobo, ale również w wielu innych utworach współczesnych artystów publikujących w Ninży. Pytanie tylko, czy to wszystko przysparza nowych słuchaczy, czy może jest tak, że stara gwardia fanów tęskni za utworami, w których mieniło się wiele szlachetnych kruciaków. Języczek uwagi, czyli początek płyty Supermodified Amonata Ubina opublikowanej w roku 2000. Do tego czasu charakterystyczny brytyjski brand z logo, na którym widnieje ninja, miał właściwie na swoim koncie same sukcesy. No, długo by wymieniać, ale myślę, że gdy wspomnę Rootsmanowe, The Cinematic Orchestra, Herbalizera, Fooda, Pana Scruffa, Vadima, Funky Porcini, Crasha czy na przykład Kid Koale, to przywołam piękne wspomnienia tym wszystkim, którzy uwielbiają muzyczne mashupy, niekończące się kolaże i patchworki oraz piękne skrecze, nasiąknięte często abstrakt hip-hopem i połamanym rytmem. Dziś, kiedy bierze się do ręki płyty Ninja, czy to na przykład Kelis, Finka, Helen Hauf, Clarka, czy jednego z ważniejszych artystów, jakim właśnie jest Bonobo, to ma się wrażenie, że coś się zmieniło w tej charakterystycznej kiedyś stylistyce. Teraz już nie brzmi, a raczej nie brzmi dla tych, którzy słuchali dawniej, napisał jeden ze słuchaczy na facebookowym profilu Potrójnego Pasma. Moim zdaniem, drodzy Państwo, chodzi przede wszystkim o wykorzystywanie charakterystycznych sampli słyszanych w większości utworów opublikowanych w pierwszej dekadzie funkcjonowania wytwórni. Czy zatem dziś sample przechodzą do lamusa? Czy może trzeba na nie patrzeć w trochę inny sposób? Mówi Jonathan Moore, połówka duetu Cold Cut i współzałożyciel wytwórni Ninja Tune. Zjawisko samplingu jest częścią mody, pewnym trendem. My też byliśmy tym pochłonięci. Bez sprzętu, bez technologii nie mieliśmy szans na stworzenie zespołu. Do dziś zdarza nam się zresztą wykorzystywać sample tak samo, jak robi to wielu innych artystów. Wystarczy spojrzeć na przykład na ostatnią płytę Beyoncé, żeby dostrzec, że pojawia się tam bardzo wiele fragmentów innych wykonawców, jak chociażby Kanye'ego Westa, no i wielu, wielu innych. Także są różne poziomy wykorzystywania sampli. Ale tak jak powiedziałem, do dziś wykorzystujemy ten sposób tworzenia muzyki. I nie widzę w tym nic złego, o ile jest zachowana pewna czystość gry i kiedy jest jasne, co jest oryginalnym wykonaniem, a co zapożyczeniem z innego wykonawcy. Do dziś zdarza nam się wykorzystywać sample. Czy zatem chodzi o inne próbki, o te nie do rozpoznania? Czy może chodzi o sposób tworzenia nagrań tak, jak kiedyś to robiono, z tymi znanymi fragmentami, ale zamiast tych znanych wkleja się nieznane, albo na przykład fragmenty dźwięków natury. A może po prostu jednak sampling umiera? Nie. Uważam, że w wielu przypadkach sampling jest podstawą. Kiedy na przykład znajdujesz na 7-calowych winylach idealnie brzmiące fragmenty, możesz je wykorzystać, budując w oparciu o nie całą płytę. Możesz też samplować samego siebie, tak jak robi to na przykład Simon z Bonobo. Wykorzystuje fragmenty swoich nagrań i traktuje je dokładnie tak, jak inni artyści wykorzystują sample, przeklejając je i zmieniając. Kiedy usłyszysz wiercenie dziury w ścianie, to ten dźwięk wiertła możesz nagrać, wykorzystać go w swoim utworze i to też będzie sampling. Pierwszy sampler, który nazywał się Fairlight Synthesizer, posiadał bardzo skrajne dźwięki, od całkiem naturalnych po zupełnie nienaturalne. Niektóre z tych dźwięków stały się wręcz ikonami, może nie w muzyce tanecznej, ale w wielu innych gatunkach jak najbardziej. Stały się wręcz czymś na kształt smaków w kuchni, jak sól czy pieprz, tyle że dla muzyki. Szczególnie jeden dźwięk, a mianowicie dźwięk ptasiego śpiewu, który nadal jest wykorzystywany w wielu produkcjach. Także nie uważam, że nastąpi coś takiego jak koniec samplingu. Może on być po prostu przedefiniowany. Tak, o samplingu mówił w listopadzie 2016 roku Jonathan Moore, którego udało mi się złapać w lobby jednego z warszawskich hoteli. To był czas jeszcze przed premierą najnowszej płyty Bonobo Migration, nominowanej nomen omen do nagrody Grammy, na której być może sample są, ale o tym, jeśli los pozwoli, dowiem się za tydzień, kiedy Simon Green pojawi się w Płocku. O planach na ten występ już za chwilę. Zawsze jest pokusa, żeby zagadać, ale nie, bo jest piękny. Piękny, momentami oniryczny, Bonobo, który już za tydzień, w nocy z piątku na sobotę, wystąpi na dużej scenie festiwalu Audio River. Przede wszystkim Bonobo przyjeżdża w pełnym składzie, przylatuje z dużą ilością sprzętu, dokładnie 37 sztuk bagażu z instrumentami. Gościem dzisiejszego anagramu jest Leon, człowiek od lat zajmujący się bookingiem artystów na festiwal Audio River. Będziemy mieli 3 sekcje na tak zwanych riserach. Będzie to oczywiście Simon w środku. Będziemy mieli perkusję pełną oraz sekcję elektroniczną. W dodatku na scenie będzie sekcja dęta składająca się z 3 osób oraz wokal. No i oczywiście sekcja gitarowa. A jak myślisz, skąd jego popularność w Polsce? Znaczy mi się wydaje tak, że rzeczywiście może parę lat temu można było Bonobo rozpatrywać w takich kategoriach, że jest artysta szczególnie popularny w Polsce. Ja myślę, że w tej chwili to nie jest artysta jedynie szczególnie popularny w Polsce, ale jego popularność jest duża na całym świecie. Zresztą wystarczy zobaczyć jego fanpage, jak przez wiele lat urósł. To oczywiście nie są fani tylko z Polski. On rzeczywiście gra po całym świecie, mieszka za oceanem na stałe. Jego muzyka trafia do wielu odbiorców, zarówno tych lubiących muzykę elektroniczną, ale też do wielu wcale nie lubiących muzyki elektronicznej, lubiących okolice jazzu, okolice muzyki klasycznej, więc on doskonale łączy gatunki. W jego muzyce jest dość dużo melancholii, która trafia do ludzi. Ciekawy przekaz, bardzo dobre aranżacje, jest to bardzo dobre brzmieniowo. No i przede wszystkim jest to też doskonały artysta koncertowy, nie tylko na albumie to dobrze brzmi, a wręcz na koncertach on dokłada jakby jeszcze dodatkowy element do tej układanki. Te koncerty są z reguły bardzo dobrze odbierane i są niezapomnianym przeżyciem dla wielu osób. Myślisz, że jego postać, jego muzyka wpisuje się w nową falę Ninja Tune i w ten rysujący się trend odejścia od sampli, z czego Ninja Tune słynęła, a dziś mam wrażenie, tych sampli raczej nie słychać. To są już oryginalne, rasowe kompozycje i tak chyba też jest z Simonem, jak sądzisz? Zdecydowanie, natomiast jest to generalnie, widzę pewien ruch również w muzyce elektronicznej, żeby jednak muzykę nagrywać od zera. Jest tak wiele instrumentów, z których można korzystać. To, co Bonobo robi, to łączy elektronikę z klasycznymi instrumentami, tak? Ale same instrumenty elektroniczne pozwalają na tworzenie muzyki od zera, dźwięków od zera i dają pełną paletę barw, dlatego myślę, że artyści, szukając swojego unikalnego brzmienia, nie chcą korzystać z sampli, czy raczej starają się tworzyć to od nowa i szukać siebie, szukać tych konkretnych barw, tych konkretnych dźwięków, które sobie wymyślili. Thank you. Dziś jeszcze z płyty, a w przyszłym tygodniu na festiwalu Audio River. Outlier, czyli jedno z tych nagrań z płyty Migration, stworzonych w 100% przez Simona Greena. który współpracował przy tym wydawnictwie, między innymi z Chetem Fakerem, jak również z otwierającym całość Johnem Hopkinsem. I tu na marginesie, Hopkins w tym roku wystąpi na OFF festiwalu. A Bonobo? Bonobo to dziś jeden z najważniejszych artystów ninja, wśród których jest również i ta pani. Państwo wybaczą, ale konia z rzędem temu, kto na przełomie wieków przewidziałby taki rozwój piosenkowych sytuacji w Ninja Tune. Tu spod znaku Kelis. Wciąż są jednak obok Bonobo perły, bazujące w swojej twórczości nie tyle na samplach, co na otwartej, niepiosenkowej formie. W trójce Jaga Jazzist. One Arm Bandit i tytułowy utwór z drugiej płyty Yagi Jazzist opublikowanej w Ninja Tune. Ta współpraca z wytwórnią trwała do 2005 roku, a my poniekąd cofniemy się teraz o pół wieku od tej daty, bowiem Jan Niebunek opowie m.in. o spektaklu teatralnym, w którym dojdzie do sądu nad pewnym symbolem. Symbolem, który ma ponoć być odnowiony. Ciekawe. Na początek dziś spektakl Wydarzenie, które już w niedzielę odbędzie się w samym centrum stolicy. Zarazem dowód na to, że teatr może zajmować się miastem, zwłaszcza zaś tymi jego aspektami, które budzą największe kontrowersje. A skoro o kontrowersjach mowa, jest taki pałac, który wywołuje je już od 1955 roku. Przed Państwem Sąd nad Pałacem. Sąd nad Pałacem to finał całego projektu, który rozpoczęliśmy 4 czerwca. Mówi jeden z organizatorów przedsięwzięcia, Adrian Luzar. I to będzie spektakl w reżyserii Seby Majewskiego. Za dramaturgię odpowiada Tomasz Jękot, w obsadzie m.in. Kamila Barkochańska, Przemysław Bluszcz, Małgorzata Gorol. Oni będą spełniali rolę świadków, to znaczy każdy z nich będzie przedstawiał jakieś świadectwo dotyczące Pałacu Kultury i Nauki, dotyczące przeżyć ludzi, którzy z tym pałacem byli związani. I każdy z nich ma trochę inną oczywiście rolę w całym dramacie i każdy inną też perspektywę patrzenia na pałac przedstawi. Za scenografię odpowiada Karolina Mazur, za muzykę Paul Pomotel, więc mamy bardzo ciekawy skład artystyczny i będzie to wydarzenie, podczas którego sędzia Jarosław Gwizdek wyda wyrok na Pałacu Kultury i Nauki, a jest to finał projektu, w którym chcieliśmy od nowa rozpocząć tą dyskusję na temat tego, czy pałac powinien stać w sercu Warszawy, czy nie, czy warszawiacy są za pałacem, czy przeciwko pałacowi. Zbieraliśmy głosy w urnie obok Neonu Warszawa. No i w czasie tego sądu zostanie ten ostateczny wyrok na pałacu podjęty. A spektakl odbędzie się w niedzielę wieczorem w sali warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki, czyli tam, gdzie na co dzień odbywa się Rada Warszawy. Wstęp będzie wolny, a twórcy liczą na udział widzów. Przez całe lato gra Teatr Wybrzeże w Gdańsku. W ten weekend szczególnie polecić można Zakochanego Szekspira. Przedstawienie wystawiane w gdańskim Teatrze Szekspirowskim, reżyserowane przez Pawła Aignera. A jutro wieczorem z kolei teatr zaprasza na spektakl Jestem feministą, zapowiadając, że będzie on prezentowany z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy. To w ramach programu Kultura Dostępna. Gra także Stołeczny Teatr Dramatyczny, w którym trwa przegląd spektakli z całego sezonu. W najbliższych dniach m.in. Sinobrody Nadzieja Kobiet. Od lat reinterpretowany mit o mordercy kobiet reżyseruje Marek Kalita. Sinobroda jest symbolem oziębłości, braku uczuć. Równocześnie to jest mężczyzna jakby rozdarty, można powiedzieć, pomiędzy tym, co jest właśnie takie od wieków, takie patriarchalne, męskie, takie etos męski, a tym, co może być zupełnie inne, tym, co jest jakby uczuciem, delikatnością, tym, co mówiąc najprościej jest niemęskie. No dla mnie to jest taka opowieść, to jest taka nocna podróż Henryka Sinobrodego do siebie innego. A na scenie m.in. Małgorzata Niemirska, Małgorzata Rożniatowska, a także Helena Norowicz. Sinobrody Nadzieja Kobiet w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Tyle dziś od nas. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w Potrójnym Paśmie. I teraz napisy końcowe. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i mówiąc te słowa Michał Margański. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. A w niej tylko do poniedziałku 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty, to tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.